Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zakazane zgromadzenia publiczne powyżej 2 osób. Rząd poinformował o nowych ograniczeniach w walce z koronawirusem. Poczta Polska nie dostarczy przesyłek osobom objętym kwarantanną. Będą natomiast doręczane przekazy z rentą i emeryturą. 200 tysięcy osób w Europie jest zakażonych koronawirusem. Rząd wprowadza kolejne ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. Od dzisiaj zakazane są wszelkie zgromadzenia publiczne, czyli spotkania więcej niż 2 osób. Nie można też wychodzić z domu poza pilnymi potrzebami, jak praca, wyjście do lekarza, apteki czy zakupy. Tak będzie do 11 kwietnia. Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, hasło "zostańmy w domu" musi być wprowadzane w życie w praktyce, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Te ograniczenia dotyczące szkół, galerii i innych restrykcji wprowadziliśmy bardzo wcześnie, ale widzimy też, że wszystkie modele mówią, że powinniśmy wprowadzić radykalne ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Jedyna metoda ograniczenia epidemii. Będzie więc obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi sytuacjami, kiedy idziemy do pracy, do sklepu, apteki czy lekarza. Przestrzeganie zakazu będzie monitorować policja, dodał minister Szumowski. Ten zakaz przemieszczania się 2 osób jest wyłączeniem rodzin i na bieżąco policja będzie oceniać działania. Szef resortu zdrowia dodał, że w Polsce rozprzestrzenianie się wirusa jest równomierne. Nie ma więc uzasadnienia epidemicznego wydzielenie obszarów czy sektorów kraju i blokowanie ich w jakikolwiek sposób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Po 17:00 resort zdrowia podał, że łącznie chore są 844 osoby, 9 spośród nich zmarło. Teraz u premiera powinien z kolei trwać gospodarczy sztab kryzysowy. Na spotkaniu mają być m.in. ministrowie rozwoju, finansów, a także prezes NBP i prezes UOKiK-u. Poczta Polska nie będzie dostarczała przesyłek do mieszkań, w których są osoby objęte kwarantanną. Listy i paczki będą przechowywane w placówkach. Utrzymana zostanie natomiast wypłata przekazów pieniężnych z emeryturami i rentami. Próby doręczenia przesyłki będą podejmowane dopiero wtedy, gdy osoba objęta kwarantanną zakończy okres obowiązkowej izolacji, mówi rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek. Chodzi tutaj o to, aby wstrzymać bieg terminów, aby przesyłki na przykład sądowe nie były odsyłane do nadawcy. Decyzję o wstrzymaniu doręczeń władze spółki tłumaczą względami bezpieczeństwa. Utrzymane zostaną natomiast przekazy pieniężne dla emerytów i rencistów, którzy swoje świadczenia pobierają bezpośrednio u listonoszy. Tu jednak zmieniły się procedury. Komisyjnie gotówka będzie odliczana, pakowana do specjalnej koperty i taka koperta zostanie pozostawiona przed mieszkaniem osoby objętej kwarantanną. Osoby objęte kwarantanną nie muszą tego faktu zgłaszać Poczcie Polskiej, bo spółka dostaje ich adresy na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia. Nowe zasady będą obowiązywać do odwołania. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Liczba osób zakażonych koronawirusem w Europie przekroczyła 200 tysięcy osób. Tak wynika z wyliczeń francuskiej agencji prasowej. To właśnie Stary Kontynent jest teraz epicentrum światowej epidemii. Najgorsza sytuacja jest nadal we Włoszech oraz w Hiszpanii. Na codziennej konferencji prasowej hiszpańskie służby ratunkowe poinformowały, że w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 500 osób, a liczba ofiar zbliża się do 2700. 40 tysięcy osób jest zakażonych, a wśród nich jest 5,5 tysiąca pracowników służby zdrowia. Szef hiszpańskich służb ratunkowych Fernando Simón poinformował równocześnie, że rośnie liczba osób, które udało się wyleczyć. Takich osób jest coraz więcej. Obecnie mamy ich prawie 3800. Od kilkunastu dni notujemy więcej wyleczonych niż zmarłych. Najwięcej przypadków zakażeń oraz zgonów notuje się w Madrycie, Katalonii i w kraju Basków. Równocześnie jednak coraz więcej chorych pojawia się na terenach przygranicznych z Francją. Policja informuje też o przypadkach osób, które uciekają ze szpitali, mimo iż nie zostały jeszcze wyleczone. Z kolei w Madrycie główny zakład pogrzebowy nie ma już strojów ochronnych dla pracowników i nie przyjmuje ciał kolejnych zmarłych. Trumny mają być teraz zwożone do jednej z hal sportowych. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W czasie, gdy odwołano wszystkie koncerty, Polskie Radio wspiera rodzimych twórców. Na naszych antenach jest więcej polskiej muzyki, co dla artystów oznacza więcej pieniędzy z tantiem. I nie chodzi tylko o muzykę popularną. W ramach akcji Zostań w domu, dwójka w NOSPR, NOSPR w dwójce. Codziennie na stronach internetowych dwójki NOSPR o 12 i 21 można słuchać najlepszych koncertów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Mówi szefowa anteny Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. To są koncerty, które mają bardzo różny charakter. O godzinie 12, tak zwane poranki, w których muzycy grają utwory popularniejsze, utwory, które pozwalają mniej wyrobionym dotrzeć do zawiłości muzyki, nazwijmy to poważnej czy klasycznej, a o godzinie 21 koncerty dla melomanów, którzy świadomie wybierają repertuar, którzy mają ciekawość poznania wykonań innych niż te, które mają na przykład na płytach albo w pamięci. Agencja Muzyczna Polskiego Radia postanowiła obniżyć cenę płyt wydawanych przez Polskie Radio, a wykonywanych przez polskich artystów. W ofercie znalazło się 471 tytułów, które można kupić z 30% zniżką. Szczegóły na www.sklep.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Po Mistrzostwach Europy w piłce nożnej zapadła decyzja także w sprawie innej wielkiej imprezy, która miała się odbyć w tym roku. Mowa o letnich igrzyskach w Tokio. Międzynarodowy Komitet Olimpijski postanowił o przełożeniu rywalizacji sportowców z całego świata na przyszły rok. To najlepsza decyzja z możliwych, przyznaje Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ważna, odpowiedzialna decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Komitetu Organizacyjnego Tokio 2020. Podjęta w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników. Wszystkich uczestników igrzysk, mieszkańców Japonii, miłośników sportu. Na decyzję MKOL-u czekali przede wszystkim sportowcy, którzy w panujących warunkach pandemii nie byliby w stanie przygotować się do igrzysk, przyznaje brązowa medalistka olimpijska z Rio de Janeiro w wioślarskiej czwórce podwójnej Agnieszka Kobus-Zawojska. Najpierw zdrowie, potem igrzyska. To dobrze, bo musi być sytuacja opanowana, żeby były te igrzyska. Igrzyska bez żadnego startu nie wyobrażam sobie, bo uważam, że jesteśmy taką osadą, która musi startować. Bałabym się, żeby igrzyska, tak ważny start, były dla nas pierwszym startem w tym sezonie. A jak na przesunięcie igrzysk zareagowano za oceanem? Stany Zjednoczone od kilku dni mocno naciskały na MKOL. Widać, skutecznie. Jeszcze w weekend Amerykańska Federacja Olimpijska wysłała ankietę do swoich 4000 sportowców, również tych, którzy mieli startować w Paralimpiadzie. Odpowiedziało na nią blisko 2000 zawodniczek i zawodników. 68% z nich stanowczo podkreśliło, że w obecnej sytuacji nie czuje się komfortowo i igrzyska muszą być przełożone. Od kilku dni w amerykańskich mediach można było przeczytać, że brak zdecydowanej reakcji MKOL-u może dziwić i pod presją międzynarodową zostanie ona podjęta w ciągu najbliższych dni. W nowożytnej historii najważniejsze sportowe zawody na świecie przekładane były tylko z powodu wojen. Rzadko jednak świat ulegał takiemu zachamowaniu, jak dzieje się to w przypadku koronawirusa, komentuje telewizja ESPN. Internetowe wydanie gazety Washington Post doniesienie na ten temat zamieszcza na samej czołówce swojego internetowego wydania. Zdecydowanie uważam, że stało się bardzo dobrze. Dla bezpieczeństwa nas wszystkich to najlepsze rozwiązanie, podkreśla Carrie Lloyd, trzykrotna olimpijka z piłkarską reprezentacją USA kobiet ze Stanów Zjednoczonych dla sportów trójce. Jan Pachlowski. Przesunięte są igrzyska, podobny scenariusz dotyczy Grand Prix na żużlu. Indywidualne Mistrzostwa Świata, które miały się rozpocząć na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie 16 maja, odbędą się 8 sierpnia. Inauguracja cyklu będzie miała prawdopodobnie miejsce w Niemczech w Teterow 30 maja. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bezchmurna i zimna, od minus 8 do minus 4 stopni. Jutro będzie słonecznie i bez opadów. Od 4 stopni w Łodzi, przez 6 w Poznaniu, 7 w Warszawie, do 8 we Wrocławiu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

nie Lunatic Soul, to nie Riverside, a solowe nagranie Mariusza Dudy, The Song of a Dying Memory. Mariusz Duda i kwartet smyczkowy. Pięknie zabrzmiało, prawda? To mój długopis tak ładnie strzelił. Zapisuję sobie różne rzeczy, które od Państwa otrzymuję. Czekam na maile. Do północy gramy wyłącznie po polsku, a przynajmniej wyłącznie polskich artystów, bo pewnie czasami po angielsku również zaśpiewają. Jeśli Państwu również jakiś utwór przychodzi do głowy, który moglibyśmy przypomnieć, to zapraszam. Adres może taki zwykły ukf@polskieradio.pl. No to a propos walizek, których nie spakujemy jeszcze przez długi czas, bo zostajemy w domu, nawet nie wyjdziemy spacerować. W związku z tym Szymon Pejski. Raz wyjeżdżam, raz wracam, toczę życie, tułaczam na kontraktach jak we śnie. Poplątane wspomnienia w poczekalni marzenia, czasu ciągle coraz mniej. Znów spakuję walizki, kiedy będzie po wszystkim i wyruszę do miejsca, gdzie wszystko wokół jest nowe, znów piszę umowę, żeby oddać pod za chleb, za chleb. Lecąc gdzie się opłaci, czasem można coś stracić i pogubić, pogubić się. Jednak życie wymusza, trzeba znowu wyruszać, by cokolwiek mieć. Znów spakuję walizki, kiedy będzie po wszystkim i wyruszę do miejsca, gdzie wszystko wokół jest nowe, znów podpiszę umowę, żeby oddać pod za chleb. Potem wrócić do domu, nic nie mówiąc nikomu. Porozdawać prezenty, chodzić z tobą za rękę i znów spakować się. To był Szymon Pejski. Jeśli Państwo widzieli ostatni teledysk Kai i Pektusa, to proszę się nie obawiać. Oni nie byli na Teneryfie niedawno. To było w listopadzie. Także te piękne widoki są sprzed jakiegoś czasu. Nowy utwór. Przejazdem to słów Wojciecha Młynarskiego. Przejazdem jestem, przejazdem. Wędrówce z gwiazdy na gwiazdy. W locie z pytania w pytania. Spakowana walizka, odpocząć pragnie daremnie. Pięknie rozrasta się lista miejsc niezagrzanych przeze mnie. Na tymczasowy meldunek, plan kiedy wypełniam z pamięci. Przez tymczasowy łzami się wokół nie kręci. Przejazdem jestem, przejazdem. W wędrówce z gwiazdy na gwiazdy. W locie z pytania w pytanie. W biegu z kochania w kochanie. Przelotem jestem, przelotem. W drodze z tęsknoty. W locie z olśnienia po olśnienie. szalenie. Ochoty na to nie mają. Uczeni w ziemi korzenie pozapuszczali i trwają wśród niespełnionych miłości. Przelotem w drodze z tęsknoty w tęsknotę. W locie zaśnie wolśnienie, w biegu zniechcenia, zniechcenie. Choć myśli ciele z nich tędzę, świadomi losu kolei, zostać pomiędzy w drodze od do i w nadziei. Przejazdem jestem, przejazdem, wędrówce z gwiazdy na gwiazdę. W losie z pytania w pytanie, w biegu z kochania w kochanie. Słowa Wojciech Młynarski, śpiew Kaja i Tektus. A za chwilę piosenka, która jest najwyższą nowością w notowaniu ostatnim listy przebojów trójki. Zresztą dzisiaj sporo piosenek z listy przebojów trójki, tej nowej i starszej nieco, no bo w końcu urodziny Marka Niedźwieckiego, więc jest co świętować. A ten utwór najwyżej notowany to piosenka Bartasa Szymoniaka, Wojownik z miłości. Wczoraj ukazała się płyta Bartasa, ale niestety no, umówiliśmy się na spotkanie, które do skutku nie doszło, więc poprosiłem artystę, żeby nagrał zapowiedzi do 5 utworów z tejże właśnie płyty i one będą pojawiały się wraz z piosenkami podczas całego naszego spotkania. Bartasz Szymoniak. Wojownik z miłości to singiel, ale zarazem i tytuł całej płyty. Pamiętam, że tekst do tego kawałka pisałem podczas spaceru ze swoją niespełna 2-letnią córką Glorią. I kiedy rozpoczynaliśmy przygodę z tym albumem, Gloria właśnie przychodziła na świat. Także łączenie roli ojca, mnóstwo koncertów, przeprowadzka i jeszcze wydawanie płyty we własnej firmie okazała się naprawdę nie lada wyzwaniem. Więc z jednej strony utwór, jak i całą płytę zadedykowałem właśnie jej i ten tytuł jest też nieprzypadkowy. Natomiast nie zdawałem sobie kompletnie sprawy, że właśnie on zostanie singlem. Tak też się stało, z czego się bardzo cieszę. Nie zdawałem sobie też sprawy z tego, że premiera płyty będzie przypadać na tak trudny okres koronawirusowej rzeczywistości i zacząłem dostawać od Państwa mnóstwo sygnałów, wiadomości, komentarzy, że ten utwór jest dla Was ukojeniem, jest takim oddechem od tego wszystkiego, co się dzieje wokoło i po prostu pozwala Wam zapomnieć. I stąd takie moje przesłanie do wszystkich poprzez tą płytę. Bądźmy wojownikami, wojownikami z miłości. Nie wszystko, co widzisz, z miłości jest. Nie wszyscy ludzie kochają cię. Wybieraj, co dobre, odrzucaj, co złe. Przestrzegaj zasad, bądź silny i wiedz. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Thank you. co czujesz, da opisać się. Nie wszystko, co dotkniesz, kochane jest. Cierpliwie podążaj swoją drogą. Czasami gorzką, na końcu słodką. Życie masz tylko jedno. Nie jesteś tu nadaremno. I nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno. Nie jesteś tu nadaremno. I nie jest wszystko jedno. Wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno. Nie jesteś tu nadaremno. I nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Bartosz Szymoniak powróci jeszcze kilka razy do północy i będzie mówił o innych utworach ze swojej debiutanckiej, znaczy nie debiutanckiej, kolejnej płyty, bo tych płyt było troszkę wcześniej. Przypomnę, że na płycie zadebiutował wraz z zespołem Sztywny Palazji, kiedy tam przez moment z nimi śpiewał. A za chwilę będzie zespół Kolory. Oni byli kiedyś w audycji Trójka Żąda Debiutów, no i mają nową piosenkę singlową, to utwór Pustka. Ciebie. Nie ma mnie. cofnąć czas. Lecz nic nie wypełni tej pustki, gdy ona zniknie, nie będzie mnie. To zespół Kolory i ich nowy singiel Pustka, przebojowy. Mam nadzieję, że też jakoś się odnajdzie na trójkowej liście przebojów. W najbliższych dniach na antenie Trójki sporo świetnej literatury. Będzie na przykład Teatrzyk Zielonooko, ale dzisiaj około 15, jak przypomina Barbara Marcinik, przypomnimy, że od wczoraj powtarzamy nasze Narodowe Czytanie 2018, czyli z roku stulecia niepodległości. Do lektury Przedwiośnia na głosy zaprosiliśmy finalistów talentów Trójki, Bartosza Belenię 2015 oraz Jaśminę Polak, laureatka z 2017 roku. Proponując tym właśnie wykonawcom, zrealizowaliśmy regulamin trójkowego konkursu, czyli umożliwiliśmy debiut na naszej antenie, wyróżniony przez nas artystów, oraz podjęliśmy próbę przybliżenia powieści Stefana Żeromskiego współczesnemu odbiorcy. Jak archaiczny styl tej powieści zabrzmiał w interpretacji aktorów bardzo młodych, a grających w awangardowych spektaklach, przekonaliśmy się przed 2 laty. A dziś po 20:50 powtórka. Spadają bomby nietolerancji, to koniec naszej cywilizacji. Fanatyzm myśli, despotyzm słowa, już moje serce chcą aresztować. Popatrzcie, rośnie trend, zyskuje, tak telewizja informuje. Niezrozumienie, gwardo okoła, podłość i miłość, miłość i trwoga. I nikt tu nie ma własnego zdania, światopoglądu zamiast kazania. Popatrzcie, rośnie trend, zyskuje, tak telewizja informuje. Emigruje, bo się robi niebezpiecznie. Emigruje, chociaż jest to niedorzeczne. Emigruje, kto jest ze mną, ręka w górę. Emigruje, emigruje, emigruje. I już się czuję w ojczystym kraju, jak na obczyźnie, jak na wygnaniu. Ta alienacja, mój dobry Boże, czemu nam przyszło żyć w tej diasporze? Popatrzcie, rośnie trend, zyskuje, tak telewizja informuje. Emigruje, bo się robi niebezpiecznie. Emigruje, chociaż jest to niedorzeczne. Emigruje, kto jest ze mną, ręka w górę. Emigruje, emigruje, emigruje. Emigruje przed rosnącą paranoją. Emigruje, bo tu czuję się nieswojo. Emigruje od mowy przymianych twarzy. Emigruje od pacierzy i ołtarzy. Zabierz mnie do siebie. Przyjmij uchodźca, daj mu schronienie. Na terytorium ojczyzny wroga udziela azylu w swoich ramionach. I nie deportuj, i nie wysiedlaj, i nie eksmituj, i nie wypędzaj. Pozwól choć chwilę być tylko z tobą. Zabierz na inną kulę mózgową. Emigruje, bo się robi niebezpiecznie. Emigruje, chociaż jest to niedorzeczne. Emigruje, kto jest ze mną, ręka w górę. Emigruje, emigruje, emigruje. Emigruje przed rosnącą paranoją. Emigruje, bo tu czuję się nieswojo. Emigruje od powykrzywianych twarzy. Emigracja wewnętrzna zespołu Popkultura to nowy singiel. No właśnie. Emigracja wewnętrzna to nas czeka, ale podczas tych dni w domu musimy sporo spraw przemyśleć. Jednak tu u nas mimo wszystko jest najlepiej. A za chwilę w Trójce Baranowski i zbiór. Coś pękło i jakbym na nowo czuł, na nowo chciał, na nowo był. Naiwnie wpatrzony w jaskrawy punkt, sklepienie gwiazd, magiczny pył. Wszystko się łączy w zbiór, formuje kształt ta jedna myśl. Choćby na nim w snach myśl, choćby na zaklinam czas, gdy skradam się do twoich wag. Czekałem na ciebie, choć nie wiem sam, jak można żyć na nowo tak. Wszystko się łączy z nią, formuje kształt, ta jedna myśl. Choćby na niby w snach, gdzie będę ja, tam będziesz ty. Wszystko się łączy z nią, formuje kształt, ta jedna myśl. Choćby na Baranowski i zbiór. Baranowski od 2015 roku grał w zespole Xanax, ale okazuje się, że kiedy rozpoczął karierę solową, poszło to absolutnie jak burza. A teraz bardzo młoda wokalistka, ona była kiedyś u nas w audycji Trójka Żąda Debiutów, Ola Biergomas, rozpoczynała swoją karierę jako bardzo młoda dziewczynka w chórze i w Teatru Wielkiego. No i okazało się, że potem po latach nagrywa całkiem ładne piosenki. Ta będzie w innym stylu niż to, co państwo poznali mniej więcej rok temu. Luna. Zimne łzy, non stop. Noc, noc. i Ola Wielgomas. A za chwilę będzie piosenka nieco starsza, bo z 2013 roku. Pochodzi z płyty Nie ma przypadków i filmuje ją Joanna Forbro. To ona dość często bywa w audycjach choćby Piotra Kaczkowskiego. No to może przypomnijmy sobie singiel Idą górniki drogą. To była Joanna Forbrot. Zostań w domu z Trójką. A za chwilę grupa Resoraki. Byli niedawno w Trójce, opowiadali o swojej debiutanckiej płycie, a już szykują krążek nowy i postanowili, że co miesiąc jedna piosenka będzie udostępniana w internecie, żeby właściwie przy wydaniu płyty prawie wszyscy ją znali. Więc teraz utwór Idą z tego właśnie krążka. Zespół Resoraki. Tak będą brzmieli na nowej płycie dużo bogaciej niż na krążku debiutanckim. A za chwilę Piotr Kazimierczuk, czyli Sad Guy, występował kiedyś w zespole Wilson Square wraz z grupą. Byli również na torwarze przed koncertem Roxette. No ale Piotr Kazimierczuk postanowił postawić na karierę solową i całkiem nieźle mu idzie. Sad Guy. Blady świt, blada twarz, mam we krwi niedobór ciebie. Od lat zimna noc, noc jak lód.